Raty. Taka okazja tylko do niedzieli. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dziś Radio Ptasie, z nami dr Kruszewicz przy telefonach. Minęła ósma. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Trzecia godzina poranka przed nami. I czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Romuald Wójcik. Po rządowym szczycie medycznym czas na kolejny, tym razem u prezydenta. W Sejmie pilna informacja o bezpieczeństwie państwa. Obrady utajnione. Dwóch Polaków aresztowanych w Anglii. W ich domu znaleziono materiały do produkcji bomb. Prezydent Karol Nawrocki chce poznać opinię specjalistów na temat tego, jak naprawić system ochrony zdrowia. O 10:00 w Pałacu Prezydenckim szczyt medyczny. Zaproszenie dostali ministra zdrowia, samorządy zawodów medycznych, związkowcy, organizacje pacjentów i eksperci. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreśla, że służba zdrowia wymaga reformy. Ktoś, kto wie, jakie są problemy, bardzo często wie także, jakie znaleźć remedium. To znaczy, mają diagnozę jak w medycynie. Na to trzeba znaleźć dobre lekarstwo, dobrą odpowiedź. I tej odpowiedzi będziemy poszukiwać. Szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski liczy, że debata przyniesie konkretne propozycje. Jesteśmy zadowoleni, że ochrona zdrowia jest dzisiaj na tapecie, jest na językach polityków, że o ochronie zdrowia się rozmawia, że wreszcie ten temat stał się ważny i że najważniejsze osoby w państwie tym tematem się zajmują. To jest dobry prognostyk dla pacjentów, ale rozmowa ta za mało. My czekamy na konkrety. Po wczorajszym rządowym szczycie na temat sytuacji w służbie zdrowia premier Donald Tusk zapewniał, że Narodowy Fundusz Zdrowia spełni wszystkie zobowiązania finansowe, a żaden pacjent nie zostanie bez opieki. Temat wróci w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce. O 8:13 gościem Renaty Grochal będzie wiceprezes NFZ Jakub Schulz. Bez kamer i dziennikarzy w Sejmie od 9:00 tajna część obrad. W tajnej części obrad posłowie mają wysłuchać pilnej informacji premiera Donalda Tuska o bezpieczeństwie państwa, o czym poinformował marszałek Włodzimierz Czarzasty. Prezydium podjęło decyzję o utajnieniu obrad i o tej propozycji złożonej, która będzie głosowana o godzinie 9:00 przez Sejm. Jako prezydium nie mamy żadnych bardziej szczegółowych informacji, czym dokładnie premier chce się podzielić. Oczywiście możemy przewidywać, że to może dotyczyć grup dywersyjnych. Dodaje wicemarszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji. Ta kwestia nie jest związana z sytuacją militarną. Będzie ona dotyczyła bezpieczeństwa. Mówi szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, a o 15:00 rozpocznie się kolejne posiedzenie Sejmu, by m.in. uchwalić budżet na 2026 rok. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Zbigniew Ziobro pojawił się w Brukseli, wcześniej był na Węgrzech. Były minister sprawiedliwości na antenie telewizji w Polsce 24 powiedział, że w ten sposób, unikając polskiego wymiaru sprawiedliwości, pokazuje nieskuteczność premiera Donalda Tuska. Tusk mógł powiedzieć, że on wywiązał się z swojego zobowiązania, idzie mu bardzo kiepsko z tymi 100 konkretami, że siedzi Ziobro, znana twarz, prokurator generalny w areszcie, w więzieniu tak naprawdę, a tutaj nie może tego powiedzieć. No ma problem wizerunkowy, który będzie narastał. Jestem tu w Brukseli, pokazując jego nieskuteczność i niesprawność. Dopóki nie ma decyzji o areszcie, nie ma żadnych przeszkód, aby Zbigniew Ziobro swobodnie przemieszczał się po Europie, wyjaśniał w Trójce prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Przypomniał, że podstawą do zatrzymania za granicą jest europejski nakaz aresztowania. Żeby był ten europejski nakaz aresztowania, to musi takowy nakaz wydać sąd okręgowy. To musi być połączone z zastosowaniem tymczasowego aresztowania, w tym wypadku przez sąd rejonowy. Tyle mówi procedura. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Brytyjska policja aresztowała w Derby w Anglii dwóch Polaków. W ich domu znaleziono substancje do produkcji materiałów wybuchowych. Zdaniem służb incydent nie jest traktowany jako zagrożenie terrorystyczne. O aresztowanych Polakach wiadomo, że jeden ma 40, a drugi 50 lat. Mieszkali w jednym domu przy ulicy Volcan Street w Derby w Anglii. Teraz obaj przebywają w areszcie. Policja zatrzymała mężczyzn po otrzymaniu informacji, że w mieszkaniu przechowują podejrzane materiały. Policja w oświadczeniu zaznaczyła, że dochodzenie nie jest traktowane jako zagrożenie terrorystyczne i nie stanowi niebezpieczeństwa dla lokalnej społeczności. W związku z tym, że Polacy posiadali substancje do produkcji materiałów wybuchowych, ewakuowano mieszkańców 200 okolicznych domów. Z ruchu wyłączonych zostało 7 sąsiadujących ulic. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Żel pod prysznic, czekolada czy dres to były najczęstsze prośby podopiecznych łódzkich DPS-ów. Właśnie dostali wymarzony prezent. To finał organizowanej po raz 6 akcji charytatywnej listy od Mikołaja z DPS-u. Kto się zbliża? Jak, Mikołaj. Jak podekscytowanie? Radość, wielkie zadowolenie. Co napisała pani w liście? Że dres, buty, tylko nie pamiętam już, czy na zimę, czy na lato. Jakąś maskotkę. Duża paczka. Mikołaja z czekolady. Pani Leokadio, marzenie spełnione? Tak, jestem szczęśliwa i zadowolona. Co chciałam, to mi Mikołaj przyniósł. Na realizację nadal czeka prawie 500 listów. Prośby, które można spełniać, są na stronie akcji List do Mikołaja z DPS-u. Prezenty są od Mikołaja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5,5 minuty po 8, elegancki jak zawsze, co świetnie widać w radiu, Krzysztof Łoniewski. I sporo piłki w tym serwisie. W Pucharze Polski same niespodzianki, ba nawet sensacje, bo jak inaczej nazwać awans do ćwierćfinału dwóch trzecioligowców. Najpierw Chojniczanka po rzutach karnych wyeliminowała ekstraklasową Koronę Kielce, potem Zawisza w Bydgoszczy, lidera pierwszej ligi Wisłę Kraków. Doprecyzujmy, w Chojnicach po 90 minutach i dogrywce było po 1, Zawisza z kolei rozbił Białą Gwiazdę 4-1. W starciu ekip z PKX Ekstraklasy niżej notowany GKS w Katowicach 3-1 pokonał Jagiellonię Białystok. O swoich pomeczowych emocjach mówi trener Gieksy i słuchacz Trójki Rafał Górak. Ogromna radość i zadowolenie. Mecz z bardzo wymagającym i trudnym rywalem. Od 60 minuty grający już w tym top składzie i to było czuć. To było czuć wyraźnie. Natomiast moja drużyna bardzo zdyscyplinowana. Gratulacje trenerze i zostajemy przy piłce krajowej. W zaległym spotkaniu 8 kolejki w PKX Ekstraklasie Wisła w Płocku, gdzie na przełomie XI i XII wieku rezydował jeden z najbardziej walecznych polskich władców, Bolesław Krzywousty, bezbramkowo zremisowała z Krakowią, marnując szansę na objęcie prowadzenia w tabeli. Prowadzi ciągle Górnik Zabrze, Wisła ma tylko punkt straty. W Premier League niestety dla rozsianych po całym świecie kibiców Manchester United wpadka Czerwonych Diabłów na Old Trafford. Tylko po jeden zremisowały z kandydatem do spadku West Hamem. Wracamy do kraju i cieszymy się z kolejnego medalu w halowych Mistrzostwach Europy w Lublinie. Brązowy w finałowym wyścigu na 200 metrów krablem wywalczył Kamil Sieracki. Uczucie niesamowite, bardzo się cieszę. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego medalu, no bo stawka tutaj no bardzo, bardzo ciężka, ale no kurczę, bardzo fajnie, że się udało. Brawa dla Kamila i naszych szczypiornistek. 28-25 pokonały w pierwszym meczu drugiej fazy Mistrzostw Świata Argentyny. No i na zakończenie sportowy wątek porannego ZD3. Zapytałem doktora Kruszewicza, czy zwierzęta lubią oglądać mecze. No pewnie. No pewnie, czemu nie? Zawsze się coś dzieje. Myśmy mieli szympansy, które i goryle zresztą, które oglądały telewizję. Najbardziej... Czy on pana nie męczy za bardzo? Nie, nie, bo to tak na razie uśmiechnięty jest, miły. W każdym razie nasze szympansy i goryle oglądały kreskówki. Najbardziej im się podobały właśnie kreskówki. Relacji z Sejmu nie lubiły, a w ogóle hitem dla nich była taka scena, którą ktoś im wypuścił z kasety, jak słoń na rynku w Indiach zabija ludzi. One siedziały zahipnotyzowane. A propos skłonności do zabawy, mamy grupę pingwinów i ktoś do tej grupy pingwinów wrzucił czerwony korek od Coca-Coli. I te pingwiny sobie ten korek wyrywały i biegały z tym korkiem i zabierały go sobie. Normalnie mecz rugby u pingwinów z tym jednym czerwonym korkiem. No i co ty na to? No myślę, że to jest temat dla WPT Grzędowskiego. No tak, trzeba dać mu czerwony korek. Doktorze Darku, dziękujemy, robicie świetną robotę. Nie, trzeba zrobić audycję z pingwinami. No można. Dziś bez śniegu, dziś bez deszczu w zasadzie. No, lekko popada od Szczecina po Kraków. Ale co to będzie za deszczyk? Jakieś trzy kropelki na krzyż. Autopromocja. Jeśli słuchacie młodzież, to wiesz, że grasz dobrze, mawiał klasyk. A listy słuchają nawet w podstawówkach. Na przykład w Ełku co piątek uczniowie spotykają się i komentują notowanie. W ogóle to część większej tradycji, którą zapoczątkował nauczyciel pan Paweł. Zatem my, zgodnie z naszą tradycją, pojedziemy ich wszystkich lepiej poznać. Zapraszam na pierwszą trójkę listę przebojów na żywo z Ełckiej Szkoły Podstawowej nr 7 z oddziałami integracyjnymi. Do usłyszenia dziś, tuż po 19:00. Michał Grabek-Grabkowski. Autopromocja. Ale wcześniej przypomnę, można dzwonić do nas 22 i 7 trójek, czyli 2 będzie 7 mew, czy tam czajek. Doktor Kruszewicz odpowiada na bieżąco na pytania, ale ponieważ Krzysztof Łoniewski jest historykiem z wykształcenia i kocha archiwa. Tak, siedzę w nich bez przerwy. To jeszcze jedną ci znalazłem opowieść. Proszę. Inaczej samice dokonują wyboru partnera życiowego, czyli tego, który ma pomóc w wychowywaniu potomstwa. Natomiast inaczej wybierają partnera, który ma w takim ciemnym kącie na chwileczkę się zbliżyć. I jako partnerzy życiowi są wybierane rzeczywiście samce dorosłe, dobrze śpiewające, z bogatym repertuarem głosu lub też z dobrze rozwiniętymi ozdobami. Natomiast te dodatkowe kontakty mają często właśnie miejsce z samcami młodymi, zupełnie niedoświadczonymi, ale gdzieś tam coś zaiskrzyło w oku samicy, jak na takiego samczyka patrzyły. Zapraszamy do Trójki. Czemu tak się uśmiałeś? Nie, to życie. Dobrze rozwinięte ozdoby mnie zainteresowały tutaj. Mnie też, ale zawsze będę od dziś pamiętał, że jak świnie dorwą się do alkoholu, to upijają się wszystkie. Upijają się jak dziki, prawda? Tak. Uwaga. Teraz sięgamy po basy i inne narzędzia gitarowe. Piosenkę znowu mam dla ciebie. Dziękuję. O, to Krzysiek gra sobie. Świetna lewa stopa. Na grzebieniu. Idę pisać serwis. Na 9:00. 10 minut po 8:00. Steady as she goes. The Raconteurs. Yes, she goes. 12 minut po 8:00. Halo. Ja chciałem powiedzieć nie o orłach, nie o sokołach, ale o zwykłym kopucie. Przyjacielu mojego taty. Tata był miłośnikiem hodowli drobiu i był jednocześnie kierownikiem banku spółdzielczego. Jego przyjacielem był kogut, który zawsze na nim chodził. Oczywiście kogut do swoich ostatnich dni dożył, nie stał się składnikiem rosołu. A najbardziej komiczne było to, że każdego dnia, jak tata wychodził na autobus, to razem z nim wychodził kogut. Stali razem na drodze, autobus przyjeżdżał, tata steczną w garniturze wbijał do autobusu, autobus odjeżdżał, a kogut pokornie wracał na podwórko. Do dnia dzisiejszego zdjęcie koguta jest w naszym albumie rodzinnym. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Jakub Szulc, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. NFZ nie jest bankrutem, powiedział wczoraj premier Donald Tusk po szczycie na temat ochrony zdrowia. Dzisiaj szczyt u prezydenta, ale skoro NFZ nie jest bankrutem, to dlaczego na przykład zespół szpitali w Kielcach wstrzymał przyjęcia do końca roku i ma nadwykonania na 23 miliony złotych. Czy NFZ jest niewypłacalny? NFZ, i to myślę, czym trzeba bardzo mocno podkreślić, płaci wszystkie swoje zobowiązania, wszystkie swoje umowy z bardzo krótkimi terminami płatności. To znaczy faktura, która jest wystawiona przez placówkę medyczną, przez aptekę, przez poradnię, jest realizowana w ciągu 5 dni od daty jej wystawienia. Pod warunkiem wszak, także, że jest to faktura na to, na co Narodowy Fundusz Zdrowia umówił się z tym świadczeniodawcą, czyli na wartość, do wartości umowy, którą NFZ ma zawartą. No, ale czyli, skąd się biorą te nadwykonania, skoro umowy są podpisane, dlaczego lekarze odsyłają pacjentów z kwitkiem i mówią, proszę przyjść, znaczy, proszę kilka, nie chorować w grudniu albo w listopadzie, tylko kilka, dopiero od stycznia. Tu jest kilka rzeczy. To znaczy, ta dyskusja pojawia się w zasadzie co roku, można powiedzieć, na przełomie listopada i grudnia. Natomiast tutaj musimy pamiętać o tym, że zaplanowanie świadczeń tak, żeby one były udzielane przez cały rok, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przede wszystkim odpowiedzialny jest dyrektor placówki. I teraz dyrektor nie może odmówić pacjentowi w stanie nagłym, który, czy placówka medyczna nie może odmówić pacjentowi, który jest w stanie nagłym. Natomiast no, duża część jednak świadczeń, które są udzielane, to są świadczenia planowe. I ja wiem, że każdorazowo sytuacja, znaczy jeżeli mamy sytuację taką, że mam kontrakt na 10 milionów złotych miesięcznie, powiedzmy sobie, ale realizuje świadczenia za 12 milionów złotych miesięcznie, no to muszę się liczyć z tym, że te 2 miliony będę musiał, na ich realizację, na ich płatność będę musiał poczekać, no bo my nie funkcjonujemy w rzeczywistości, w której mamy nieograniczoną sumę pieniędzy. Ale panie prezesie, to albo te kontrakty są źle napisane, albo wycena świadczeń nie jest taka, jak powinna być. No, w czym jest problem? Bo ciągle wydajemy na, od lat wydajemy coraz więcej na ochronę zdrowia. Tak, wczoraj były podawane takie dane przez ministra Macieja Berka, który odpowiada za programowanie prac rządu. W 2023 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość jeszcze rządziło, na ochronę zdrowia wydano 185 miliardów. W tym roku 237 miliardów, ponad 50 miliardów więcej, w przyszłym roku 248 miliardów, czyli o 11 miliardów to będzie więcej niż, niż w tym roku wydajemy. I ciągle jest ten sam problem, że listopad, grudzień i pacjenci kupujemy najlepiej, żeby coraz, w ogóle nie przychodzili kupujemy, do lekarza. Kupujemy to nie jest taki, ja z tym się absolutnie nie zgadzam, bo proszę zobaczyć, jaka jest skala. To znaczy, i to jest, myślę, i tutaj myślę, ten przykład szpitala wojewódzkiego w Kielcach jest dobrym przykładem, żeby zobrazować, jak to wygląda. Nadwykonania tego szpitala netto, czyli po zbilansowaniu z niedowykonaniami, czyli z tymi procedurami, które nie są wykonywane, to jest kwota około 10 milionów złotych za 9 miesięcy tego roku, tak? Za 3 kwartały tego roku. W tym samym czasie Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił temu konkretnemu szpitalowi zaświadczenia, które ten szpital wykonał, w kwocie 567 milionów złotych, to jest za tych 9 miesięcy. Do końca roku zapłacimy prawie 750 milionów do tego jednego szpitala, a sama kwota środków, którymi ten szpital w tym roku dysponuje w stosunku do roku poprzedniego, wzrosła o 70 milionów złotych. Czyli proszę zwrócić uwagę, płacimy tam 750 milionów, zwiększyliśmy to finansowanie o plus minus 10%, to 70 milionów złotych. Natomiast nadwykonania, o których mówimy, które spowodowały wstrzymanie przyjęć w szpitalu, opiewają na kwotę 10 milionów złotych. To znaczy, coś tutaj w moim przekonaniu jednak nie gra z decyzją samego dyrektora i myślę, że... Ale to nie jest takie trochę zrzucanie winy, bo system nie działa. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki pytał wczoraj, czy będzie powrót limitów na leczenie jaskry, badania obrazowe, tomografię dla pacjentów onkologicznych i darmowe leki dla seniorów 60+ i dzieci 18+, czyli tych, które mają poniżej 18 roku życia są. I no, jest plan cięć w budżecie na 10 miliardów. Tylko proszę zwrócić uwagę, to znaczy plan cięć na 10 miliardów, po pierwsze, my nie mówimy o tym, że w przyszłym roku będziemy mieli mniej pieniędzy, czy będziemy kontraktować świadczenia za mniejsze kwoty, niż je kontraktujemy w roku 2025. Wręcz przeciwnie. Natomiast to, co pokazuje minister zdrowia i to, na co my też, Narodowy Fundusz Zdrowia też zwraca uwagę, no to na to, że od kilku lat mamy strukturalnie niezbilansowany system wynikający z obciążeń, które zostały na Narodowy Fundusz Zdrowia nałożone ustawami jeszcze w poprzedniej kadencji. Jedną z tych ustaw było, jedno z tych zadań, to była nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 2022 roku, z listopada, która przeniosła wszystkie zadania wcześniej finansowane przez budżet państwa do planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Takie rzeczy jak na przykład ratownictwo medyczne, zakup szczepionek i finansowanie szczepień, programy zdrowotne, które wcześniej były finansowane przez ministra zdrowia, świadczenia wysokospecjalistyczne. To jest kwota około 12 miliardów złotych rocznie, dodatkowego obciążenia. Druga zmiana, która nastąpiła również w roku 2022, to ustawa o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Potocznie się ją nazywa ustawą podwyżkową. I to jest ustawa, która nakłada na Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązek ponoszenia ciężaru wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia. No, wiemy, że wynagrodzenia w zdrowiu to przez wiele lat była bardzo duża bolączka. Wszyscy narzekali, że pielęgniarki zarabiają za mało, fizjoterapeuci, diagności, lekarze, że te wynagrodzenia w publicznej służbie zdrowia były niskie. W tym momencie to na pewno nie jest problem, tylko odbywa się to jednak nie za darmo i jest to sporym kosztem. Tak? Ale czy te zarobki, skoro już pan dotknął tego tematu, nie są zbyt mocno wyśrubowane, bo mamy przypadek jednego szpitala, w którym czterech lekarzy zarabia 10 milionów złotych rocznie, 300 tysięcy miesięcznie. To ja czy powinien być wprowadzony limit, górny limit jeśli zarobków? Jeśli pyta pani mnie o moje osobiste zdanie, to tak. To znaczy, natomiast czy zostanie wprowadzony, to jest osobna rzecz. Czy powinien zostać wprowadzony i dlaczego ja uważam, że tak? No dlatego, że mówimy jednak o publicznych pieniądzach, tak? Jeżeli w zasadzie wszyscy pracownicy sfery budżetowej, szeroko pojętej, mają wynagrodzenia w jakiś sposób ograniczane, czy w jakiś sposób widełkowane, no to myślę, że tutaj to jest chociażby dobry przykład i dobry powód, dla którego również te środki powinny być limitowane. Natomiast tu musimy sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy, że takie zarobki, tak wysokie zarobki niektórych pracowników medycznych, najczęściej lekarzy, ale nie tylko. To jest absolutnie wyjątek, tak? To znaczy, to nie jest reguła. Czyli jeżeli mówimy o tym, że ktoś zarobił na kontrakcie ze szpitalem 100 tysięcy złotych miesięcznie, czy 150 tysięcy złotych miesięcznie, czy może nawet jeszcze więcej, to tak, takie przypadki się zdarzają, natomiast to jest, tak jak powiedziałem, wyjątek, nie reguła, w związku z czym ja bym tego nie rozpisywał na całość. Natomiast chcę, żeby jeszcze w części radiowej padło to, czy rzeczywiście to, o co pytał pan minister Bogucki, czy będzie powrót do limitów na przykład na leczenie jaskry albo na badania dla pacjentów onkologicznych? Na pewno nie, przy czym pan minister Bogucki pomylił, zdaje się, jaskrę z zaćmą w swojej wypowiedzi, bo my nie planujemy powrotu do świadczeń nielimitowych, znaczy odwrotu od świadczeń nielimitowych. Natomiast na pewno planujemy takie rozwiązania, które faktycznie będą nam rozwiązywały problemy zdrowotne naszych pacjentów, ale przy założeniu takim, że te pieniądze naprawdę trafiają do tych, którzy ich potrzebują i że rozliczają to, co jest faktycznie potrzebne. No, przykładem może być chociażby ambulatoryjna opieka specjalistyczna. My już w tym roku wprowadziliśmy rozwiązania, które tylko w ostatnim kwartale doprowadziły do wzrostu przyjęć pacjentów pierwszorazowych, czyli tych, którzy oczekują w kolejkach na świadczenia, o 12% kwartał do kwartału. Czyli uzysk z punktu widzenia możliwości zabezpieczania pacjentów, można powiedzieć, nieprawdopodobny, przy tak naprawdę stosunkowo niedużym zwiększeniu skali wydatków. Także a kiedy będzie pełna rejestracja pacjentów? Bo to też jest problem publicznej służby zdrowia, że w prywatnych przychodniach można po prostu w internecie sprawdzić, zarejestrować się w internecie, odwołać wizytę w internecie, a w publicznej to służbie jest, zdrowia to też nie. Jest problem z punktu widzenia, to też jest problem z punktu widzenia pewnej szarej strefy i styku służb publicznej ochrony zdrowia i prywatnej ochrony zdrowia, czyli możliwości przechodzenia do publicznego systemu przez system prywatny. Z

co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Tasz, Marian, tasz, tasz. To nie Mikołaje, tylko Mikołajki idą. To znak, że prezenty trzeba kupować. Taś. W tę niedzielę sklepy Media Expert są otwarte. Sprawdź przeceny na święta. Na przykład laptop MSI Cyborg 15 RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 3299. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. W telefonie są dwa łabędzie i 7 mew. Witam, witam. Dzień dobry, Andrzej Kruszewicz z tej strony. No proszę. No proszę, jest 8.30. W studiu Śpiewająco i Ptasio. Romuald Wójcik, dzień dobry ponownie. Dzień dobry, witamy. NFZ wywiązuje się ze swoich zobowiązań z krótkim terminem ważności płacenia, mówił w Trójce wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc. Wczoraj odbył się szczyt w sprawie poprawy sytuacji w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Faktura, która jest wystawiona przez placówkę medyczną, przez aptekę, przez poradnię, jest realizowana w ciągu 5 dni od daty jej wystawienia. Pod warunkiem, że jest to faktura na to, na co Narodowy Fundusz Zdrowia umówił się z tym świadczeniodawcą, czyli do wartości umowy, którą NFZ ma zawartą. Dziś szczyt w sprawie służby zdrowia w Polsce organizuje prezydent. 7 osób podejrzanych o nielegalne składowanie odpadów zatrzymała poznańska policja. Jedno ze składowisk było w pobliżu budowanej drogi ekspresowej S6, co ułatwiło sprawcom ukrywanie nielegalnej działalności. W ujawnionych miejscach było ponad 18 tysięcy ton odpadów. W Abu Zabi dochodzi do poufnych kontaktów między politykami i lobbystami z Niemiec i Rosji, donosi tygodnik Die Zeit. Ich tematem ma być ożywienie dialogu petersburskiego, czyli rozmów rozpoczętych jeszcze przez kanclerza Gerharda Schrödera i Władimira Putina. Kolejny serwis Trójca o 9. Uwaga na gmły, jak to mówiła, gdy była mała moja córka. Dziś od Pomorza po Świętokrzyskie będą ograniczały widoczność. Padać będzie od Kołobrzegu w prawo i w dół aż do Krakowa, ale wszędzie dziś powyżej zera. Halo, halo? W telefonie są dwa łabędzie i 7 mew. Witam, witam. Dzień dobry, Andrzej Kruszewicz z tej strony. Dzień dobry, panie Andrzeju, z tej strony Michał z Elbląga. Ja dzwonię szybciutko podziękować za to, co pan robi, za pana audycję, za panów poczucie humoru, za to, jak podchodzicie do zwierząt, bo miłość do zwierząt później przekłada się też na miłość do ludzi. Także bardzo dziękuję. Z moich takich obserwacji, co jak zerkam przez okienko, to tu sporo wron lata, także nic specjalnego, ale one mają taki fajny system, jak podnoszą żołędzie czy inne owoce z drzew, podlatują, zrzucają je z góry, one się rozbijają i one sobie to co chcą już sobie uzbierają. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about your kind. And so and so and so and so and so and so and so. You're getting away, I doktorze, dzień dobry. Nie mam pytań, mam tylko dzwonię jako fan, żeby panu podziękować za tą fenomenalną robotę, którą pan robi w radio i te świetne audycje, których od wielu, wielu, wielu lat słuchamy i czasem nawiedzamy również, nie wiem, czy pan nadal pracuje w warszawskim zoo, ale nawiedzamy warszawskie zoo z wielką frajdą. Pan Andrzej jest od 2008 roku dyrektorem zoo w Warszawie, czyli potwierdzam, wciąż pracuje. You better not kill the groove. Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor. Teraz nie będzie morderczo. Teraz będziemy doradzać, a właściwie one będą. Jak się starzeć bez godności? Dzień dobry Państwu. Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Z tej strony mikrofonu Ewa Winnicka, a z tej strony Magda Grzebałkowska. Dobrze, że jeszcze rozumiemy, jakby mamy świadomość, kto siedzi gdzie. No, już niedługo. Piszcie do nas na adres bezgodności@polskieradio.pl. I kupujcie nasze książki i słuchajcie naszego podcastu. I do Mikołajki. I pisze do nas Tomek. Pisze do nas pan Tomek, który zakochał się po 50 roku życia. Jest to równolatka, więc nie mamy tutaj jakiegoś dramatu, co kupić 30 lat młodszej dziewczynie, tylko co ucieszy dziewczynę w moim wieku, pomóżcie. No i cóż, panie Tomku? Diamenty. Diamenty. My od razu idziemy po prostu do klasyka. Celu. Tak, klasyka. Ponieważ wiadomo, że w pewnym wieku trzeba mieć coś jasnego przy twarzy, żeby rozświetlić urodę. No i to jest diamenty diament. Są praktyczne. Tak. I teraz tak, wie pan co, my tylko oprócz tych diamentów, to my wiemy tylko czego nie kupować. No więc zrobiłyśmy listę, czego nie powinien pan kupować i ja bym chciała od razu powiedzieć, że moje osobiste doświadczenie i moich przyjaciółek i koleżanek mówi, panowie, nie kupujcie nam samodzielnie biżuterii. To zawsze jest potworna porażka. Ewo, dostałaś zawsze od swojego męża albo poprzednich chłopaków odpowiednią biżuterię? Bo ja mam takiego pecha, że co mi chłopaki kupili biżuterię, a to jakiś pierścionek, a to kolczyki, a to naszyjnik, to po prostu było to kulą w płot. Tak mi się to nie podobało. Jednego chłopaka to normalnie odesłałam do sklepu, żeby wymienił. Ale nawet z diamentami? Nie z diamentami. Ale wiesz, to brzydkie diamenty. Nosiła być brzydkie diamenty? Oczywiście. Nie, w brzydkiej oprawie to nie. A ty miałaś też takie wydarzenia? Jeśli chodzi o biżuterię. Nie o diamenty, tylko o brzydką biżuterię. No nie mogę tego ujawnić, można powiedzieć. Bo ofiarodawca wciąż jest twoim mężem. Żyje. Nie, to po prostu żyje. Tak, żyje, okej, okay, dobra. Nie chciałabym, żeby ten stan się zmienił na przykład, bo też mój, żeby się zmienił po tym. Okej, okay, dobra. Tej no w każdym razie chodzi o to, panowie, że bardzo rzadko macie gust biżuteryjny. Proszę zabrać do sklepu kobietę albo podstępem jakoś. Pokazać na przykład Marilyn Monroe i powiedzieć, czy te diamenty ci się, kochanie, podobają. Co ona ma na sobie. Ona mówi tak, no to lecisz do Tiffany'ego i kupujesz. No. Na śniadanie. Na śniadanie, ale to wtedy inne diamenty. Dobra, ale gdyby jednak nie diamenty, to proszę pana, lista prezentów, czego nie kupować. Ja mam listę, czego nie chciałabym dostać. Otóż, rajstop cielistych, to zdecydowanie, a ty Ewo, mów tak, nie. Ja chętnie dostanę, tylko żeby były w moim rozmiarze, ponieważ ja mam taki rozmiar, że potrzebuję długich rajstop, a bardzo się często zdarza, że dostaję krótkie rajstopy. Dobra, czyli panowie, a nie ma nic gorszego i chyba się ze mną zgodzisz, jak za krótkie rajstopy. Jezu, to jest koszmar. Jak się starzeć bez godności? Nie chcę dostać zestawu praktycznych ściereczek. Ja też nie. Dobrze. W ogóle, co to za pomysł? Poradnie poradnik dobrej gospodyni. Dostałam kiedyś poradnik dobrej gospodyni. No to jest żałosne, bo wydaje mi się, że ja już nie mogę być lepszą gospodynią. A słuchaj, chciałabyś dostać bilety na mecz piłki nożnej miejscowej okręgówki? Nie, zamiejscowej. Zamiejscowej okręgówki, żeby pojechać sobie za miasto. Tak. No cóż, wydaje nam się, że mężczyźni też mają takie prezenty, których nie chcieliby dostać. Wprawdzie nie jesteśmy praktyczkami bycia mężczyznami. Rzadko nam się to zdarzało być mężczyzną. Ale zdaje nam się, że oni by nie chcieli dostać krawata od Mikołaja. Czy krawatu? Krawata, nie? Nie chcieliby dostać krawata od Mikołaja, pary skarpet praktyczne i piżamy. Słuchaj, ja muszę tutaj zgłosić votum separatum, ponieważ skarpety w moim domowych, chciałabym powiedzieć... W środowisku. W środowisku, dom, pieleszach domowych. Tak. To jest najbardziej deficytowy towar, ponieważ nigdy ich na przykład rano nie ma, kiedy trzy osoby płci męskiej, które ze mną mieszkają, dwóch synów i mój mąż, nie mogą znaleźć, nawet nie mówię, żeby one były do pary, tylko w ogóle. Czasami tylko po prostu otwieram popcorn i patrzę, co się dzieje. Zbieganie po domu, to wyszarpywanie sobie skarpet, takie próba zabrania różowej skarpetki, bo ja już kupuję sobie tylko różowe. No właśnie, chciałam zauważyć, że ty zawsze nosisz takie w kwiatki, różowe. No przecież dziwisz się? Ja bym mogła na przykład sprzedawać rano skarpetki, na przykład mówić mojemu mężowi, no mam drugą, ale to będzie kosztowało na przykład 500 zł. O, i bym była bogatą kobietą. Świetny pomysł. Ja wiem już, co wam kupić pod choinkę Łazarewiczom i Winnickim. To państwo drodzy, kupujcie co chcecie, tylko nie to, co nie chcą inne osoby. Mądre takie powiedzenie? Nie, no bo po prostu Magda, to była taka puenta, że Paulo Coelho Polskiego Radia. Że po prostu ten spadły mi skarpetki z głowy. A bieraj stopy ci listę. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Bardzo dziękujemy. Ciąg dalszy za tydzień. Przed państwem DJ Kruszewicz. W berze, retkach, balladach, kanconach bardzo rzadko jest mowa o wronach. A ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dolę zgotował nieletką, cienką gałąź i marne poletko. Czarne toto i w ziemi się dłubie, a ja je lubię. Gdy na polu ze śniegiem wiatr wyje, żadna wrona przez chwilę nie kryje, że dlatego na zimę zostają, że źle fruwają. Ale wrona, czy młoda, czy stara, się do tego dorabiać nie stara. Manifestów, ni ideologii, i to ją zdo. O. Gdy rozdziawią dziób, wiedzą dokładnie, że ich głosy brzmią raczej nieładnie, lecz nie wstydzą się i nie tłumaczą, że brzydko kraczą. I myśl w głowach nie świta im dzika, by krakaniem udawać słowika, by krakaniem nieść sobie pociechę, i to jest wdechę. Żadna wrona się także nie łudzi, że zastawi ktoś stracha na ludzi, co na wrony i we dnie i nocą czyhają z procą. Wrony fruną z godnością nad rzyskiem, jakby dobrze im było z tym wszystkim. I w tym właśnie zaznacza się wronia, auto i ro. O nie. Nie udają słodyczy nieszczerze, mężnie trwają w swym szwarc charakterze, nie składają w komorę zasobną, jak ręce dziobną. Wiedzą, że mimo wszelkie przemiany nie wyrosną na rżysku banany, nie zamienią się w kawior pędraki, bo układ taki. W berze, retkach, balladach, kanconach bardzo rzadko jest mowa o wronach. A ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dolę zgotował nieletką, cienką gałąź i marne poletko. czarne toto i w ziemi się dłubię, a ja je lubię. A ja je lubię. No proszę. No proszę. No proszę. Zagraliśmy z pańskiej płytoteki. Wśród zwierząt. Jak się rozmarzyłem, to mistrz Młynarski w studium mistrz Kruszewicz z mistrzem Pierogiem, 30-lecie rozmów o ptakach i nie tylko o nemesie. Z mistrzem Nogasiem. Panie doktorze, jak się pan czuje? Świetnie. Po tych 3 godzinach rozmów ze słuchaczami. No, walnąłem mocną kawę, jest okej. Tak? No to posłuchajmy. Wiadomo jest, że bociany wracają do tych miejsc, co roku do tych samych miejsc. Ja mieszkam koło Koszalina, jest tu mnóstwo bocianów. A proszę mi powiedzieć, młode bociany jak odlatują, gdzie one wracają? Mm. Panie doktorze, dokąd wracają? W okolice miejsca urodzenia. One przez pierwsze 2 lata wracają, ale nie przystępują do lęku, bo dopiero w 3 kalendarzowym roku przystępują do lęków. Gdzieś w okolicy się kręcą w takich kawalerskich grupach. Często są tam już przyjaźnie, często są budowy gniazda dla zabawy, zabawa w rodzinę, ale kręcą się w okolicy miejsca, gdzie przyszły na świat, natomiast no, rodzice nie dopuszczą ich do swojego gniazda. Czy te kawalerskie grupy bocianie mogą być niebezpieczne? To nieprawda z tym przynoszeniem dzieci. Nie? No dobrze, Darku, ty się przysłuchiwałeś. Jak oceniasz poziom zaangażowania słuchaczy? Ogromny, ogromny, ogromny. I podejrzewam, że gdybyśmy, no mam taką nadzieję, że gdybyśmy byli tu do południa albo do godziny 6 po południu, to ten telefon nadal mógłby dzwonić. Tak, tak, telefony dzwoniły non-stop, tak już mówiąc zupełnie serio. Pytań takich nawet bardzo fachowych, również od kolegów po fachu, było ogromnie dużo. Halo? Dzień dobry, panie Andrzeju. Z tej strony Paweł. Ja się nazywam Mazurek. I pytanie do pana jako ornitologa. Czy Mazurek to brzmi dumnie? Bo zawsze mówię, że to taki trochę lepszy wróbel. Oczywiście, że brzmi dumnie, a Mazurek Dąbrowskiego w szczególności. Ale z pana jest naprawdę zawodnik. No, co by jeszcze powiedzieć? A który ptak ma najpiękniejszy nogaś? Ten, który ma jedną nóżkę bardziej. Czyli to który jest? Lewoskrętny. I pan tak ze wszystkimi rozmawia? Nie. No właśnie, tak się domyślałem. Dobrze, ile macie jeszcze, panowie, tematów do eksploracji na antenie programu trzeciego? To znaczy, czy dolecimy do 100 lat? O to chciałem zapytać. Dolecimy. Tak? Jest nadzieja. Lewoskrętna? Prawo. Obu. A jak pan najlepiej rozmawia z ptakami? To znaczy, inaczej, jaki jest pański język kontaktu z ptakiem? O, to chciałem zapytać. Więc naśladuję niektóre ptaki. Mhm. Najbardziej udaje mi się dzięcioł zielony. Rzeczywiście reaguje, słucham. No, proszę bardzo, tylko to będzie głośne. Dobrze. I co pan powiedział? Przyleć do mnie. A jak się pan żegna z dzięciołem zielonym? Podobnie, tylko głośniej. Wtedy on odbiera to jako wroga, kogoś silniejszego od siebie. A z którym ptakiem pan po prostu nie ma porozumienia? Bo ja wiem, czy jest jakiś ptak, z którym nie mam porozumienia. Mieliśmy marabuty i te rzeczywiście były takie... trudno było się z nimi porozumieć. Ja ich kompletnie nie rozumiałem. One mnie też nie. Może trzeba było w esperanto rozmawiać? Nie, z nimi to w Swahili pewnie bardziej. Ale one są zadumane w swoim świecie, w swoich sprawach. Są brzydkie, może dlatego takie są trochę wyłączone. Najbrzydszy ptak, jakiego znam. Jak pan tak może mówić? No, mówię to żartem, no bo każdy ptak jest tak piękny, jak go stworzyła natura. I niech sobie będzie, ale po prostu gdybym miał wybrać ptaka, który jest, mi się najmniej podoba, to bym wybrał marabuta. Łyse to ma parę piórek na głowie. To jak ja? On ma mniej. To nie jest chyba możliwe. Panie doktorze, gratulacje. Wszystkiego najlepszego z okazji 30 w Trójce, ale czekamy na kolejne 70 lat. Darku, patrzę na twoje upierzenie. Jeszcze marabutem nie jesteś. Bardzo ci dziękuję także. Bardzo panom dziękuję za nasze spotkania. Słyszymy się za tydzień w formie mini. No a dzisiaj przez 3 godziny Andrzej Kruszewicz, gwiazda poranków w programie trzecim, był z nami. Mam dla panów piosenkę. To jest Mr. Stevie Wonder, który życzy wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Wielka nasza radość, dziękujemy bardzo. Michał Jakubik, Monika Gosławska, Darek Pieluk, Andrzej Kruszewicz, Michał Nogaś i Dzięcioł Zielony. Tak. Jeszcze raz, bo jeszcze długi intro jest. O, się pan doktor zmęczył. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Pa, pa, do usłyszenia po 9:00 Ekonomia. Taką historię, co jest trochę podobną do tego pana z tym kogutem, ponieważ mój wujek chrzestny świętej pamięci jakieś 40 lat temu podczas zimy uratował małego jelonka w polu, był jakiś tam ze złamaną nóżką, czy nie, już nie pamiętam dokładnie, bo mały byłem. Natomiast ten jelonek tak rósł tam na gospodarstwie, karmili go, no i zrobił się dość taki duży, natomiast cały czas chodził za wujkiem jak pies. No i tam już był taki dość spory, więc tam zgłosili leśniczemu, wywieźli go do lasu, ale on za kilka dni wrócił. No i dalej chodził i tak pamiętam, że wujek chodził do gospody tam na piwko, a ten jeleń taki już duży, dość spory, prawie taki jak krowa, stał przed tą gospodą i czekał na niego, aż wujek wyjdzie taki szlaczkiem, wracali do domu, odprowadzał go. Do dnia dzisiejszego zdjęcie to buta jest w naszym albumie rodzinnym. Our hearts tell us something.